Witam w naszej dzisiejszej rozmowie. Zanurzamy się, można powiedzieć, w dość ważną inicjatywę. Chodzi o duński związek zawodowy FOA i kwestie wynagrodzeń za dodatkową pracę osób na niepełnym etacie. Dzień dobry. Tak, mamy tu kilka interesujących materiałów źródłowych. To są fragmenty ich wewnętrznych dokumentów, w tym, co ciekawe, podsumowanie webinaru z 10 września tego roku 2025. Dokładnie. A naszym celem na dziś jest, postarać się zrozumieć, o co w tej akcji FOA właściwie chodzi, kogo to dotyczy i dlaczego to jest takie istotne. No właśnie. Bo wydaje się, że mówimy tu o potencjalnych nierównościach w płaceniu za pracę ponad umówiony czas, a to może mieć spore konsekwencje. No dobrze, to co? Rozpakujmy to. Zgadza się. Generalnie FOA rozpoczyna taką szeroko zakrojoną akcję, mobilizują swoich członków. Mhm. Chodzi o zebranie bardzo konkretnych danych. Takich, które są po prostu niezbędne, żeby przygotować i złożyć roszczenie zbiorowe. Roszczenie zbiorowe, okej. Tak. Sedno sprawy to potrzeba wyjaśnienia, a może nawet zakwestionowania obecnych zasad. Jak wynagradzać za pracę ponad godziny z umowy, jeśli ktoś jest na części etatu? Trzeba sprawdzić, czy te praktyki są zgodne nie tylko z prawem, ale też z taką fundamentalną zasadą równego traktowania. Dobrze, a co konkretnie jest tą, jak to ująłeś, kością niezgody? Bo czytając te materiały, mam wrażenie, że kluczowe pytanie jest takie. Od kiedy właściwie pracownikowi na część etatu należą się płatne nadgodziny? Właśnie. Czy liczy się praca ponad jego umowę, te powiedzmy 20 godzin? Czy dopiero jak przekroczy pełny etat, te standardowe 37 godzin w Danii? Precyzyjnie. I to jest, fascynujący punkt wyjścia. Dotykamy tu absolutnie fundamentalnej kwestii, jak interpretować przepisy, układy zbiorowe. No właśnie. Czy te nadgodziny, które zwykle są lepiej płatne, zaczynają się liczyć dopiero po przekroczeniu pełnego wymiaru, czyli tych 37 godzin tygodniowo? Czy może powinny być naliczane już od pierwszej godziny ponad to, co jest w umowie? Czyli na przykład? Weźmy kogoś, kto ma umowę na, 7 godzin dziennie. Czy ta ósma godzina pracy to już jest nadgodzina? Czy to wciąż zwykła godzina, bo do pełnego etatu, do tych 37 tygodniowo, jeszcze daleko? Rozumiem. I tu właśnie leży sedno potencjalnego problemu. Wyobraźmy sobie konkretną sytuację. Osoba na pół etatu, czyli standardowo 18,5 godziny na tydzień. Okej. Jeśli w jakimś tygodniu przepracuje dodatkowe 5 godzin, co daje łącznie 23,5 godziny, pytanie brzmi, czy te 5 godzin to już nadgodziny płatne według wyższej stawki? Mhm. Czy może są traktowane jako zwykłe godziny, bo suma 23,5 to nadal mniej niż pełny etat, czyli 37. A w wielu zawodach, które FOA reprezentuje, opieka zdrowotna, usługi socjalne, praca na część etatu jest bardzo powszechna. Czyli jeśli ta druga interpretacja dominuje, to mówimy potencjalnie o naprawdę znaczących sumach pieniędzy. Pieniędzy, które przez lata mogły po prostu nie zostać wypłacone tym pracownikom. Kurczę, to faktycznie poważna sprawa. I to nas prowadzi, bezpośrednio do kwestii potencjalnej dyskryminacji. Musimy zadać pytanie, czy system, który liczy nadgodziny dopiero powyżej pełnego etatu, nie tworzy sytuacji, gdzie pracownicy na część etatu wykonują dodatkową pracę, niejako za darmo, albo po niższej stawce niż pełnoetatowi. Chodzi o te godziny pomiędzy ich czasem z umowy a pełnym etatem. Dokładnie. Te godziny między ich nominalnym czasem pracy a progiem pełnego etatu. Pracownik na pełnym etacie dostaje stawkę nadgodzinową za każdą godzinę ponad 37. Tak? To czy nie mamy tu do czynienia z systemowym nierównym traktowaniem, zależnym od wymiaru etatu? To uderza w zasadę równej płacy za tę samą pracę i potencjalnie narusza unijne dyrektywy. Wygląda na to, że FOA właśnie to sugeruje. To rzeczywiście rzuca inne światło, nie tylko finansowe. A jak FOA zamierza w praktyce zebrać te wszystkie informacje od członków? Bo materiały wskazują na dość zorganizowaną akcję. Tak, wygląda na to, że podchodzą do tego bardzo metodycznie. Planują kontaktować się ze wszystkimi członkami, ale etapami. Głównym kanałem ma być e-mail. Okej. Cała akcja informacyjna ma ruszyć oficjalnie 15 września 2025 roku od 8 rano tego dnia na ich stronie foa.dk mają być dostępne szczegóły i, co najważniejsze, link do elektronicznego formularza. Formularza rejestracyjnego. Tak. Tam członkowie będą mogli przekazać swoje dane o przepracowanych godzinach. A co z tymi, którzy, no wiesz, rzadziej korzystają z maila albo nie mają go w systemie FOA? Pomyśleli i o tym. Zgodnie z tym, co mamy, osoby bez zarejestrowanego maila mają dostać powiadomienie przez Meet FOA, to jest ich taki wewnętrzny portal członkowski. Aha, platforma online. Tak, albo alternatywnie przez SMS. Chodzi o to, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona. Co ciekawe, podkreślają, żeby pracownicy FOA nie udzielali szczegółów przed 15 września. Pewnie chcą uniknąć chaosu informacyjnego. Żeby wszyscy dostali te same informacje w tym samym czasie. Logiczne. Dokładnie. To pokazuje, że dbają o taki uporządkowany przebieg. No dobrze, ale można się spodziewać, że będzie sporo pytań, prawda? Czy przewidzieli jakieś wsparcie dla ludzi, którzy, no nie wiem, będą mieli problem z formularzem albo po prostu będą chcieli dopytać? Zdecydowanie. Wygląda na to, że są przygotowani. Uruchomili specjalną, dedykowaną infolinię. Numer to 4697-3131. Ma być czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku 8:16. Standardowe godziny. Tak. Tam członkowie mogą uzyskać pomoc w wypełnieniu formularzy. I to ważne, bo jak sugerują ich notatki, spodziewają się pytań nie tylko technicznych, ale też takich fundamentalnych. O co tu chodzi? Czy mnie to dotyczy? Czyli wsparcie telefoniczne jest, a materiały online? Coś więcej niż sam formularz? Tak, planują udostępnić dodatkowe zasoby na stronie FOA, dostępnej przez link na ich wewnętrznym portalu FOA.net. To z kolei platforma dla pracowników związku. Ma pojawić się prezentacja multimedialna. Czyli pewnie jakieś slajdy wyjaśniające. Prawdopodobnie tak, krok po kroku. Oprócz tego szykują sekcję FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. To ma ułatwić znalezienie informacji bez konieczności dzwonienia. Jest też jedna data, która wydaje się absolutnie kluczowa. W materiałach jest mocno podkreślana. Tak, to prawda. Tą datą jest 28 stycznia 2026 roku. To jest ostateczny, nieprzekraczalny termin. Na co dokładnie? Na przekazanie przez członków swoich danych przez ten formularz. Kto chce, żeby jego roszczenie było częścią tego zbiorowego działania, musi zdążyć. A jak nie zdąży? No, będzie musiał dochodzić swoich praw indywidualnie. A to, jak wiemy, jest zazwyczaj o wiele trudniejsze, dłuższe i potencjalnie droższe dla pojedynczej osoby. Stąd nacisk na tę datę. Rozumiem. To przejdźmy teraz do strategii prawnej. Jak oni formalnie zamierzają dochodzić tych roszczeń? Mówiłaś o roszczeniu zbiorowym, ale jak to ma wyglądać? No właśnie, z prawnego punktu widzenia strategia FOA jest dość ciekawa i wydaje się przemyślana. Nie idą od razu do sądu powszechnego. A co robią? Zamiast tego zmierzają do postępowania arbitrażowego. Arbitraż to taka alternatywna metoda rozwiązywania sporów. Rozstrzygają niezależni arbitrzy, nie sędzia państwowy. Czyli potencjalnie szybciej, mniej formalnie. Często tak. I co ważne, arbitraż jest często przewidziany w układach zbiorowych pracy jako sposób na rozstrzyganie właśnie takich sporów interpretacyjnych. Okej. A dlaczego najpierw sektor prywatny? Bo materiały zdają się wskazywać na pewną kolejność. Tak, to bardzo ciekawy element. Dokumenty sugerują, że FOA planuje najpierw jakby przetestować sprawę w sektorze prywatnym. Przetestować. No, podjąć działania prawne dotyczące tego sektora. I dopiero jak uzyskają jakieś rozstrzygnięcie albo przynajmniej jasność, zdecydują, co robić w odniesieniu do dużo większego sektora publicznego. Ciekawe. Jakieś pomysły dlaczego? No, może to wynikać z różnych przyczyn. Może układy zbiorowe w sektorze prywatnym dają większe szanse na wygraną, co stworzyłoby dobre precedensy. A może warunki prawne albo praktyki w obu sektorach się na tyle różnią, że trzeba podejść osobno. Trudno powiedzieć na 100% z tych fragmentów, ale kolejność jest zaplanowana. A jaki jest główny cel tego arbitrażu? Co FOA chce osiągnąć? Głównym celem, przynajmniej na tym etapie, jest uzyskanie takiego fundamentalnego rozstrzygnięcia. Czy w ogóle istnieje podstawa prawna do roszczeń? Czy są różnice w naliczaniu wynagrodzenia dla osób na część etatu? Czyli czy prawo zostało złamane? mówiąc wprost. Mniej więcej. Arbitrzy będą musieli zinterpretować układy zbiorowe i przepisy. Odpowiedzieć na to kluczowe pytanie. Od kiedy liczyć nadgodziny? Od przekroczenia umowy czy od przekroczenia pełnego etatu? Chodzi o ustalenie jasnej, wiążącej zasady. W materiałach pojawia się też wzmianka o przedawnieniu. Co to znaczy? Tak, to kolejny ważny aspekt prawny. Wspomina się o potencjalnych duńskich terminach przedawnienia. 5 lub nawet 10 lat. Przedawnienie, czyli że po jakimś czasie nie można już dochodzić roszczeń. Czy obejmą ostatnie 5 lat, 10, czy może inaczej, to też może być przedmiotem ustaleń arbitrażu. Rozumiem, czyli arbitrzy zdecydują, od kiedy liczyć ten okres. Tak. I który termin ma zastosowanie? To pokazuje, że sprawa ma wymiar nie tylko prawny, ale i historyczny. Dotyka praktyk stosowanych być może przez wiele lat. A od tego zależeć będzie wysokość ewentualnych odszkodowań. Dobrze, wyjaśniliśmy strategię. A teraz kluczowe pytanie. Kto dokładnie może wziąć udział? Kogo FOA chce objąć tym roszczeniem? No, przede wszystkim akcja jest dla obecnych członków FOA. To oni dostaną tę bezpośrednią komunikację, maile, powiadomienia, SMS-y. Czyli trzeba być w związku? Tak. Bycie aktywnym członkiem to podstawa, żeby związek mógł cię reprezentować w tej sprawie. A co z ludźmi, którzy kiedyś byli w FOA, pracowali na część etatu, potencjalnie ich to dotyczyło, ale teraz już nie są? Na przykład emeryci są wykluczeni. Niekoniecznie. Materiały FOA wskazują, że przewidzieli i taką możliwość. Osoby, które nie są członkami teraz, ale były w przeszłości i podejrzewają, że mogły być nierówno traktowane. Mhm. Na przykład właśnie emeryci albo osoby, które zmieniły pracę, one też potencjalnie mogą zostać objęte roszczeniem. Ale jest warunek. Jaki? Muszą ponownie wstąpić do FOA. Sugerują zapisy online na stronie. I co ważne, podkreślają, że obowiązek członkostwa i płacenia składek powstaje od momentu zgłoszenia się do FOA właśnie w tej sprawie. Czyli muszą dołączyć i płacić składki, żeby być częścią pozwu. Dokładnie. Wygląda na to, że FOA liczy, że ta inicjatywa może przyciągnąć nowych lub powracających członków, co oczywiście wzmocniłoby ich pozycję. Okej, no to podsumujmy naszą rozmowę. Mamy więc duński związek FOA, który inicjuje bardzo ważną, szeroką akcję zbiorową. Tak. Dotyczy ona fundamentalnych zasad. Jak płacić za dodatkową pracę osobom na część etatu? Chodzi o wyjaśnienie, czy obecne praktyki nie dyskryminują ich w porównaniu z pełnoetatowcami. Dokładnie. Kluczowe dla członków jest zebranie i przekazanie danych o czasie pracy do 28 stycznia 2026. Związek zapewnia wsparcie, infolinię, materiały online, FAQ. Mhm. Sprawa ma być rozstrzygana przez arbitraż, a strategia zakłada start od sektora prywatnego. Zatem, co to wszystko oznacza w szerszym kontekście? Dla duńskiego rynku pracy? Dla relacji pracodawca-pracownik? No właśnie. Jeśli spróbujemy to wszystko połączyć i spojrzeć szerzej, to staje się jasne, że ta sprawa wykracza daleko poza indywidualne roszczenia finansowe, chociaż te oczywiście są ważne dla ludzi. Jasne. Ale ta inicjatywa FOA ma potencjał, by doprowadzić do takiego fundamentalnego wyjaśnienia, a może nawet ujednolicenia zasad równego traktowania, niezależnie od wymiaru czasu pracy. W ramach całego duńskiego prawa pracy. Tak, i układów zbiorowych. Stawia na ostrzu noża tę zasadę. Czy godzina pracy ponad umowę ma tę samą wartość i powinna być tak samo płatna dla kogoś na część etatu, jak dla kogoś na pełnym? Rozstrzygnięcie tego może mieć ogromne znaczenie. A co z wynikiem arbitrażu? Jaki może być jego wpływ? Wynik, zwłaszcza ten pierwszy dotyczący sektora prywatnego, może ustanowić niezwykle ważny precedens. Jeśli arbitrzy przyznają rację FOA, to może wymusić daleko idące zmiany w naliczaniu wynagrodzeń w wielu firmach, a w konsekwencji potencjalnie też w sektorze publicznym. Czyli możliwe przeliczenia systemów płacowych, wypłaty zaległości? Tak. Mówimy tu o czymś takim. Z drugiej strony, jeśli arbitraż uzna, że obecna praktyka jest zgodna z prawem, to też będzie to ważny sygnał, choć pewnie rozczarowujący dla części pracowników i związku. Ale przynajmniej będzie jasność. Dokładnie. Niezależnie od wyniku, możemy spodziewać się wyjaśnienia istotnej, długotrwałej wątpliwości prawnej, a to samo w sobie jest wartościowe dla klarowności stosunków pracy. Na koniec może jakaś myśl do rozważenia? Coś, co się nasuwa po tej analizie? Tak. Nasuwa się naturalnie pytanie, które zresztą wynika z tych dokumentów. Dlaczego Feroa podjęło tę strategiczną decyzję, by najpierw zmierzyć się z sektorem prywatnym, a dopiero potem publicznym? No właśnie, wspominaliśmy o tym. Jakie mogą być głębsze powody tej kolejności? Czy chodzi o ocenę, że w sektorze prywatnym łatwiej będzie wygrać i stworzyć precedens? Czy może warunki prawne, układy zbiorowe, siła pracodawców w obu sektorach są na tyle różne, że wymagają osobnego podejścia? Co ewentualny sukces lub porażka w sektorze prywatnym będzie oznaczać dla działań w publicznym? Właśnie. Co to zasygnalizuje dla FOA, ale też innych związków w tym kluczowym sektorze publicznym? To pytanie na razie pozostaje otwarte i z pewnością będziemy obserwować, jak ta sprawa się rozwinie.